Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dziewiąty dzień listopada, jest piątek. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Marsze biało-czerwone, czy także Marsz Niepodległości. Trwają rozmowy przedstawicieli środowisk narodowych z rządem. Jest ostrzeżenie synoptyków przed gęstymi mgłami. Mają się utrzymywać w nocy, ale także jutro. Ponad 40 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym i transmisje w radiu oraz telewizji. Już jutro koncert dla Niepodległej. Nadal nie wiadomo, czy w niedzielę ulicami Warszawy przejdzie jeden czy dwa marsze. Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita informuje, że trwają rozmowy ze stroną rządową. Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki mówi tu, cytat, chcemy przeprowadzić Marsz Niepodległości. W jakiej formule on się odbędzie, to się jeszcze okaże. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk potwierdza, że są rozmowy dotyczące wspólnego marszu 11 listopada z różnymi środowiskami. Wczoraj są tu chyli w zakaz organizacji Marszu Niepodległości, który wydała prezydent Warszawy. Jego organizatorzy zapowiedzieli, że ruszy on o 14 z Ronda Dmowskiego. Natomiast godzinę później ma się rozpocząć w tym samym miejscu Marsz Biało-Czerwony pod patronatem prezydenta organizowany przez rząd. Minister Michał Dworczyk. Rozmawiamy cały czas w duchu takim z różnymi środowiskami, aby 11 listopada Polacy poszli w pięknym marszu celebrując setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wyników rozmów można się spodziewać jeszcze dzisiaj. Przypomnijmy, że marsz pod patronatem prezydenta ma charakter uroczystości państwowych, co oznacza, że ma pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami. A wielu Polaków zaczyna właśnie długi weekend, a to oznacza także wyjazdy. W serwisie Trójki apel do kierowców, żeby jechali ostrożnie, bo w najbliższych godzinach będą się utrzymywać gęste mgły. O tym, gdzie będzie najgorzej, informuje Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgęstsze mgły mogą być na Pomorzu, na wschodzie kraju i miejscami w Małopolsce na Podkarpaciu. Tam widzialność nawet lokalnie do 100 metrów. Na pozostałym obszarze również mgły, ale widzialność miejscami 200-300 metrów. Mgły według zapowiedzi synoptyków mają się utrzymywać także jutro. Jutro wieczorem na warszawskim Stadionie Narodowym koncert dla Niepodległej. To będzie główne wydarzenie otwierające obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Koncertu będzie mogło na żywo słuchać ponad 40 tysięcy osób, ale będą też transmisje w programie pierwszym Polskiego Radia oraz w TVP1, TVP Polonia, TVN-ie i Polsacie. Do wspólnego świętowania i śpiewania zachęca Maryna Rodowicz. Ja śpiewam O mnie się nie martw, Kulik z Kaldów, 20-latki. Tak bardzo się starałem, czerwony gitar. To jest w końcu 100 lat niepodległości, czyli bardzo ważny moment dla naszego narodu. Taki moment, kiedy się możemy cieszyć, że jesteśmy wolnym krajem. Koncert będzie muzyczną podróżą przez ostatnie 100 lat historii Polski. Usłyszymy utwory z dwudziestolecia międzywojennego, czasów II wojny światowej, okresu powojennego czy ery polskiego rocka. Ja wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, zespół Mazowsze, SBB. Na koniec wspólne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego. A w serwisie Trójki jeszcze informacje z zagranicy. Władze Nowosybirska powiedziały nie pomnikowi Józefa Stalina. Samorządowcy trzeciego co do wielkości miasta Rosji nie zgodzili się, żeby monument radzieckiego dyktatora został ustawiony w miejscu publicznym. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Z inicjatywą budowy pomnika wystąpili lokalni działacze partii komunistycznej. Przeciwko byli nie tylko zwykli mieszkańcy Nowosybirska, ale również miejscowi artyści i intelektualiści. Miejsce pomników radzieckich zbrodniarzy jest w skansenie, a nie na ulicach, tłumaczył w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia wiceszef Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow. Rosja ugrzęzła w swojej totalitarnej przeszłości. Dziś widzimy podsycaną przez Kreml nostalgię za sowiecką przeszłością, a rosyjskiemu społeczeństwu wmawia się, że te wszystkie symbole radzieckiej przeszłości są same w sobie jakąś wartością. Władze w Moskwie do tej pory nie podjęły działań, które pozwoliłyby na rozliczenie stalinowskich zbrodni, a niektóre instytucje tamtego okresu, takie jak NKWD, są gloryfikowane przez prokremlowskich dygnitarzy i politologów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresowymi także rozpogodzeniami, głównie na południu kraju. Miejscami gęsta mgła, uważajmy, ograniczająca widzialność. A temperatura w nocy minimalna od 2 na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu do 7-8 nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju od 4 do 6 stopni, a wiatr słaby, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A może mini countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Mhm. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko Ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruch przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Co dziś do 19 sprawdzimy, jak młodzież śpiewa hymn. Hymny śpiewało 4 800 000 uczniów. Jak słyszeliśmy w serwisie, w wielu rejonach Polski dziś mgła. Uwaga kierowcy. Jest problem z kierowcami, którzy przyzwyczaili się do tego, że w dzień jeździmy na światłach dziennych i w ogóle nie rozumieją tego, że w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest słabsza widoczność, zwłaszcza to jest niebezpieczne na naszych autostradach i widać to na naszych autostradach. Bardzo wielu ludzi zapomina o tym, że automat włączył im światło do jazdy dziennej i nie widać ich z tyłu. Co jeszcze dziś przed nami? Woda w kranach ma być lepsza. Powstał Urząd Regulacyjny Wody Polskie. Celem ujednolicenia standardów wody jest to, aby woda w kranie była takiej samej jakości jak ta butelkowana, którą kupujemy. Policja w Głównie szuka rowerzysty poszkodowanego w wypadku. Policjanci przeczesali cały teren przyległy. Na miejscu zostały zabezpieczone elementy samochodu. Dzięki temu policjanci dotarli do kierującego samochodem, który potwierdził, że tej nocy uderzył albo właściwie przejechał przez porzucony, leżący na drodze rower. W popołudniu także o niedźwiadkach, które powoli szukają już miejsc do spania. Niedźwiedzie w poznańskim zoo zapadają w zimowy sen. To są po prostu takie wielkie pieczary, jamy przysypane ziemią, patykami, gałęziami i gienia chciała z tej gawry skorzystać. Gienia do tej gawry weszła i od ponad tygodnia już nie wychodzi, nie przychodzi na śniadania. To znaczy, że znowu zapadła w zimowy sen. W tym roku bardzo wcześnie. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super, Barbara. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz na przykład za smartfon Huawei P20 Lite, ekran 5,8 cala, zapłacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i monitoring GPS. www.verizonconnect.com. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Black Friday? U nas już teraz! W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Starowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po godzinie 16, czas na piosenkę dnia. Grupa The Beatles, program trzeci, audycja popołudniowa. Prawie 14 minut po godzinie 16. Hymn Polski zabrzmiał dziś w tysiącach polskich szkół. Punktualnie o 11.11 4 800 000 uczniów odśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. Rekord dla Niepodległej, czyli akcję wspólnego śpiewania z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do hymnu państwowego. To jest tu 20 mamy uczniów i duża grupa nauczycieli. Tak. Treningi były? No każda klasa śpiewała, natomiast my jesteśmy szkołą z tradycjami. Mamy od lat chór szkolny, który ma wiele sukcesów, więc mamy dzieci śpiewające dobrze. Taką grupą próby nie było, więc śpiewamy na żywo. Będzie Wisłę, przejdzie Martę, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na Hymn jest dla mnie ważny, ponieważ uważam go za ważny symbol narodowy przede wszystkim. Kultywuje pamięć o tych wszystkich ludziach, którzy walczyli za Polskę w momencie, kiedy nie byliśmy wolnym krajem. Uważam, że powinno się odnosić się z szacunkiem do symboli narodowym, jakim jest również hymn, ale to z tego powodu, bo powinniśmy dać szacunek osobom, które walczyły za ten hymn, za polskie symbole narodowe. Znacie hymn na pamięć każdą zwrotkę? Tak. To powiedz, jak się zaczyna czwarta zwrotka? Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakana. O czym jest hymn narodowy? O Polsce, o naszej ojczyźnie. A jak inaczej mówimy na nasz hymn? Jak się nazywa ta pieśń? Pieśń narodowa. Nie. Mazurek? Dobrowolskiego. No świetnie. A wiecie, kto jest autorem? Józef Wybicki. Kiedy się hymn narodowy śpiewa? W ważnych uroczystościach. Śpiewamy również na hymn narodowy na olimpiadach, na różnych meczach. Na co dzień na przykład się śpiewa hymn narodowy? Nie, tylko jest brak szacunku. Tak jak my ich wychowamy, tak oni nam się odwdzięczą. Już od małego trzeba uczyć pewnych historycznych rzeczy. W ogóle jest bardzo dobrze, że młodzież od maleńkiego, od zerówki, wieku przedszkolnego, że wdraża się w coś takiego. Jestem bardzo wzruszona patrząc na ten ogół tych dzieciaków. Inicjatywa jest okej, bardzo dobra, tylko szkoda, że jakby świętujemy tą niepodległość tylko teraz. W poprzednich latach nie było czegoś takiego. No teraz jest setna rocznica, ale prawda, jednak jakbyśmy ale co roku się, świętowali, tak, to by bardziej tak naturalnie. Nasz marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim czerwonem złączył się z narodem. Wszystko o naszym hymnie na portalu hymny.polskieradio.pl, a śpiewanie podziwiała Izabela Woźniak. Prawie 17 minut po 16. To Kaja, Zbigniew Wodecki. Wefali, tam wikari tata, ale wi, one to see do de ba, love it, my holy fi, do so vi, do tona na. Wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, całe siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, jest jakaś magiczna siła. Trudna do ogarnięcia w tej piosence. Kaja, Zbigniew Wodecki, Tu Trójka, 21 minut po godzinie 16. Woda w kranie czysta i smaczna dla każdego. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad przepisami regulującymi jakość wody w całej Polsce. Powstał już Ogólnopolski Urząd Regulacyjny Wody Polskie. Teraz czas na wytyczne dla wodociągów. Wymusza to na nas powstająca unijna dyrektywa, mówi minister Marek Gróbarczyk. Celem ujednolicenia standardów wody jest to, aby woda w kranie była takiej samej jakości jak ta butelkowana, którą kupujemy. Po prostu, żeby każdy mógł tą wodę spożywać już w ramach normalnie wodociągów, czyli każda woda, żeby była zdatna do picia. Pan skąd jest? Okolice Bochni. Jak tam jest z wodą w okolicach Bochni? Bardzo czysta, nie ma problemu. Pije pan kranówkę? Nie, do przygotowania się nadaje, no nie. Ale do picia takiego bezpośredniego już nie? Absolutnie nie. W Warszawie jest akurat ta akcja też taka związana z promowaniem wody z kranu. Jest chyba dosyć powszechna i na różnych takich imprezach plenerowych też się zdarza, że jest ta warszawska kranówka. Więc mam zaufanie, natomiast nie znam sytuacji w innych miastach, dlatego nie ryzykuję. Ja jestem przekonany, że większość wodociągów spełnia wszelkie kryteria i najwyższe normy w zakresie jakości wody, ale powstał w końcu regulator, gdzie dzisiaj to nie samorząd sam się kontroluje, ale instytucja państwowa, która w tym zakresie ma kompetencje do kontroli właśnie jakości wody. Jeśli chodzi o Kraków, to Kraków tutaj nie ma problemu z jakością wody, prawda? Państwo się nie boją tych regulacji. A od wielu, wielu już lat spełniamy wszelkie krajowe i europejskie normy. Robert Żurek z wodociągów miasta Krakowa. Odeszliśmy całkowicie od dezynfekcji wody chlorem gazowym, a wprowadziliśmy na to miejsce podchloryn sodu i dezynfekcję przy pomocy lamp ultrafioletowych. W tej chwili woda dostarczona mieszkańcom Krakowa spełnia wszelkie europejskie, wszelkie krajowe normy. A zdarza się pić kranówkę? Tak, mam filtry. A tak bez filtrów? Nigdy nie piłem bez filtrów, mam własne ujęcie. Przekonano mnie, że jednak z wodociągów też nie jest dobre. W Krakowie mamy wodę klasującą się pomiędzy wodami butelkowymi jako wodę o średniej zawartości minerałów. Wie pan, no też są różne miejsca, tak? Są miejsca, gdzie są rury stare i wtedy to nie jest przyjemne, bo to nawet widać po tej wodzie, że ona jest po prostu już nieprzyjemna. Jest taka sytuacja, że wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe, w tym również nasze, odpowiada za wodę dostarczoną do zaworu głównego, do głównego licznika i nie ma wpływu na to, co się dzieje z tą wodą po wejściu do instalacji wewnątrz budynku. To jest de facto coś, co jakoś tam psuje ten cały efekt. Trudno nam tutaj wpływać na prywatnych odbiorców, żeby na tą okoliczność przebudowywali swoje instalacje, bo te instalacje czasem mogą być jeszcze z tamtego wieku. Ja myślę, że na tą okoliczność na pewno przygotujemy rozwiązanie jako narzędzie finansowe w kontekście przebudowy czy też modernizacji instalacji domowych właśnie pod kątem możliwości spożycia kranówki jako już wody takiej do picia. Dodajmy, że wprowadzone kryteria pozwolą określić, gdzie z jakością wody jest najgorzej, a gdzie najlepiej, a także gdzie woda najwięcej kosztuje. Dziś jest to od 2 do nawet 50 zł za metr sześcienny. Czy zmiany, konieczność modernizacji przyniosą kolejne podwyżki cen wody? Ministerstwo zapewnia, że nie, bo temu mają służyć wspomniane programy wsparcia. Pytał w tej sprawie Kuba Witkowski. 24 minuty po 16. Pan Darek przy naszym telefonie. Pani Joanno, witam. Dobry wieczór. Halo? Dzień dobry albo dobry wieczór, Joanna z Częstochowy. Ja pracuję w przedszkolu i chciałam się pochwalić, że również przedszkolaki o godzinie 11.11 śpiewały hymn i wyszło to super, prawie szyby w okna się trzęsły, także również młodsze dzieci obchodziły święto niepodległości. Mm-hmm. O przedszkolakach wspomina w liście pan Jarek również. Proszę o przekazanie informacji, że również dzieci z warszawskich przedszkolach o 11.11 śpiewały hymny, przynajmniej w publicznym przedszkolu moich dzieci. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek przy naszym telefonie niezmiennie do 19. 7 trójek na początku, 22. zdd3@polskieradio.pl. To grupa Toto. Przypomnę, proszę Państwa, że 11 listopada Trójka będzie obecna na krakowskim Przedmieściu. Będzie się tam odbywał Festiwal Niepodległa. Oprócz tego od 13 do 17 przy pomniku Mickiewicza w Warszawie serdecznie zapraszamy do naszego plenerowego studia, skąd specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję. Tymczasem pan Szymon ma taką małą sprawę piszący. Czy zechce pan pogratulować mojej córeczce Anastazji z jedzenia obiadu? Z góry dziękuję. Zuch dziewczyna, pani Anastazja, bardzo gratulujemy. Pan Piotr jeszcze a propos wody. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry, witam. No, jesteśmy szczęśliwi chyba wszyscy, że będzie urząd, który będzie pilnować tej wody. Mm-hmm. Tylko ciekaw jestem, jaki będzie iloraz czy stosunek liczby urzędników wydających decyzje do liczby kontrolerów, którzy będą to kontrolować. Bo dzielenie przez zero daje chyba jakiś niesamowity wynik. 7 trójek na początku, 22. Grupa Toto. Tymczasem niebawem 16.30. Czas na skrót. Artur Wertowski. Sejm odrzucił obywatelski projekt likwidujący obowiązek szczepień. Za opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy został kilka tygodni temu skierowany do prac w komisjach. Komisje rekomendowały jego odrzucenie. Podczas wczorajszej wieczornej debaty za odrzuceniem opowiedziały się kluby PiS, PO, Nowoczesna i PSL. W Polsce co roku wykonuje się kilka milionów szczepień obowiązkowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo wyłudzające VAT. Para prowadziła fikcyjny obrót sprzętem elektronicznym i prała przy tym pieniądze. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 38 milionów złotych. Zatrzymani to Rafał i Elżbieta C. W Lublinie na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. ich dwie nieruchomości. Małżeństwo usłyszało zarzuty i oboje tymczasowo trafili do aresztu. 56-latek zginął w pożarze na poddaszu domu jednorodzinnego we wsi Wrociszów w powiecie nowosolskim w Lubuskiem. Prawdopodobnie przyczyną pojawienia się ognia był wybuch butli z gazem, poinformowała o tym policja. Poza mężczyzną nikogo innego nie było w budynku. Zgłoszenie straż pożarna dostała po południu. Teraz prokuratura i policja wyjaśniają, dlaczego doszło do wybuchu. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie umiarkowane, duże. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie w Dolinie Wisły nawet do 100 metrów, a temperatura jutro maksymalna od 9-10 na północnym wschodzie do 15-16 na południu kraju. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry, tak jak ludzie, lubią wyprzedaże? Lubią. A czy wampiry mogą nie mieć na nie pieniędzy? Jak każdy, czasem mogą nie mieć. A czy ty wiesz, że jest wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku? Wpadnij po szybką i tańszą pożyczkę do Eurobanku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 9,17%. Promocja pożyczka tańsza o połowę dotyczy pożyczki gotówkowej. Wypożyczka trwa do 10 stycznia 2019 roku. Dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 84 raty. Promocja polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 500 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup laptopa w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 500 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Moc. Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Żegnamy reklamy. Do Waszyngtonu przeniesiemy się za chwilę, a wcześniej Paul Carrack. Paul Carrack, a w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dziękuję, w miarę ładnie pan gra dzisiaj. No właśnie, tak. Słyszałem, że wyjątkowo panu ta piosenka przypadła jednak do gustu, tak? No, może nie powiem, że wyjątkowo, ale jak na pańskie dokonania ostatnie i na pański nastrój słyszałem, że dzisiaj pan już nie dopisuje. Nie, tak się trochę czuję, wie pan, jakby ktoś mnie zamówił i nie odebrał. Także taka sytuacja. No, ale jakby pan zagrał kiedyś Havana Unana, to dopiero bym pana dość sprawił. A zna pan ciąg dalszy? Czy tylko tyle? Mam gdzieś tutaj, miałem to gdzieś słowa, ale w każdym razie tam oni byli w Hawanie, a potem ją przywiózł z powrotem do Stanów, do Atlanty. Aha. Taka historia w tej piosence, tak? Tak. No musi być śmieszna bardzo. Ale ona serce bardzo. Zostawiła, połowę serca w Hawanie. Skoro pan się tak chicholi. Wybory do kongresu za nami, brawo, przewidział pan wyniki. Nie za nami, tylko za nami. Za wami. Przewidział pan wyniki, tak czy inaczej? To nie ja przewidziałem, tylko ośrodki badania opinii publicznej przewidziały. Te narzędzia, które mają Amerykanie i sposób, w jaki ich używają, są bardzo dobre. No, 2 lata temu się nie do końca sprawdziły, ale w tym roku idealnie przewidzieli. Także ja nie jestem jasnowidzem, po prostu czytam, patrzę, interesuję się. No i wyglądało na to, że demokraci wygrają te wybory i wygrali w Izbie Reprezentantów. I to mniej więcej tak, jak przewidywano. Odebrali republikanom około 35 miejsc. Mówię około, bo w niektórych okręgach liczenie głosów jeszcze trwa. Bo to jest skomplikowany proces. Jeśli chodzi o Senat, no to tu też się przewidywania potwierdziły. 2 lub 3 prawdopodobnie miejsca republikanie odbiorą z kolei demokratom. A to dlatego, że większość wyborów do Senatu, bo Amerykanie nie wybierali całego Senatu, tylko 1/3. Oni co 2 lata wybierają 1/3. Większość tych walk toczyła się na terenie republikanów, na terenie prezydenta Trumpa, więc udało im się wypchnąć z Senatu 2 lub 3 dwójkę lub trójkę demokratów. Ale ciekawe jest to, że mamy już 4 dni prawie po wyborach, a na Florydzie, w Arizonie i tak jak mówiłem, w wielu mniejszych okręgach trwa jeszcze liczenie głosów. No i to jest właśnie konsekwencja tego amerykańskiego systemu, że część głosów jest oddawana jeszcze przed wyborami. Ponad 30 milionów głosów oddano w ramach wczesnego głosowania, w ramach tymczasowego, warunkowego głosowania. No i te wszystkie głosy są teraz zliczane, co budzi trochę kontrowersji, bo na przykład na Florydzie możemy mieć taką sytuację, że przez kilka tygodni nie poznamy zwycięzcy walki o Senat. Już się pojawiły oskarżenia o fałszerstwa, także czeka nas jeszcze sporo wyborczego zamieszania. Może to jest ciekawe rzeczywiście, ale wydaje mi się, że jeszcze ciekawszy jest fakt, że okazuje się, że startował w wyborach nieboszczyk. To dopiero ciekawe. To dopiero ciekawe i wygrał. Nie to, że startował, ale wygrał. Co więcej, niektórzy twierdzą, że to, że był nieboszczykiem, to zwiększyło jego szanse. A chodzi o właściciela... Ryzykowna teoria, ale może być prawdziwa. I jest prawdopodobnie prawdziwa. Chodzi o właściciela domów publicznych, sieci domów publicznych z Nevady. Mhm. Nevada jest jedynym amerykańskim stanem, gdzie prostytucja i domy publiczne działają legalnie. I właściciel takiej najsłynniejszej sieci domów publicznych startował w tych wyborach do wyboru do parlamentu stanowego, ale 16 października zmarł niespodziewanie. I dlaczego głosowano na niego? I dlaczego Partia Republikańska, z której startował, zachęcała mieszkańców Nevady, żeby głosowali na niego? Otóż dzięki temu, że on wygrał, teraz Republikanie będą mogli wskazać jego następcę. Także to był taki głos trochę na Partię Republikańską, ale dlaczego mówi się o tym, że to, że był nieboszczykiem, to zwiększyło jego szanse. Otóż on był bardzo kontrowersyjną postacią w Nevadzie. Właściciel domów publicznych, no, to nie jest, jak pan może sobie wyobrazić, najlepsza rekomendacja do parlamentu stanowego. I część mieszkańców Nevady mówiła, że nie będzie na niego głosować. Natomiast w momencie, w którym zmarł, wiadomo było, że jego następca będzie z Partii Republikańskiej, ale będzie kim innym, no to wtedy doczekał część z tych się wyborców masowego poszła poparcia. I zagłosowała. We wtorek odbyły się nie tylko wybory, ale również... On startował jako outsider i tak sobie myślę, że po śmierci był jeszcze większym outsiderem. Jeszcze panu się coś przypomniało, czy już mogę? Możemy przejść dalej. We wtorek odbyły się nie tylko wybory, ale również referenda. To chciałem wspomnieć. Tak, to... Kilkadziesiąt, nawet naliczono około 150 różnych referendów, które odbywały się i na poziomie lokalnym, i na poziomie stanowym w całych Stanach Zjednoczonych. Dotyczyły i płacy minimalnej, i aborcji, i legalizacji marihuany. Przypuszczałem, że pan o to zapyta. Nie planowałem, powiem w stanie szczerze. Michigan w pełni zalegalizowano rekreacyjną marihuanę, w stanie Utah i Missouri zalegalizowano medyczną marihuanę, a północna Dakota odrzuciła legalizację marihuany, więc to odnotowaliśmy. Natomiast najciekawsze referendum odbywało się, moim zdaniem, jedno z najciekawszych, także w stanie Nevada. To może to już taki ulubiony chyba nasz stan będzie. Otóż w Nevadzie zlikwidowano poprzez referendum tak zwany różowy podatek, pink tax. To jest podatek, który jest nakładany albo on sam jakby się tworzy na produkty kobiece. Ciężko się przeznaczone tworzy, specjalnie dla kobiet. Mhm. I to dotyczy chociażby tego, że obliczono, że na przykład ubrania dla kobiet są droższe niż ubrania dla mężczyzn. Nawet jeśli są prostsze w wykonaniu, nawet jeśli... A to o tym pan kiedyś wspominał, tak. O tym wspominałem. Natomiast w tym przypadku chodzi o produkty higieny kobiecej, takie jak tampony i podpaski. I to jest cały ruch w Stanach Zjednoczonych. Nevada jest 10. stanem, który likwiduje wszelkie podatki na tego typu produkty. Argumentacja jest taka, że podatek na produkty higieny kobiecej był de facto podatkiem za kobiecość, za to, że ktoś jest kobietą, no bo musi te produkty kupować. No i jest ruch w Stanach Zjednoczonych kobiet, które, nie tylko kobiet, bo wielu mężczyzn też to popiera, które argumentują, że jest to niesprawiedliwy podatek, który jest karaniem za to, że ktoś jest samą kobietą. No i mieszkańcy Nevady zdecydowaną większością głosów odrzucili taki podatek i tak jak produkty żywnościowe, tak produkty higieny kobiecej w Nevadzie jako 10. amerykańskim stanie nie będą opodatkowane. Coś jeszcze ciekawego dla nas pan znalazł? Może o paleniu tytoniu i to już w skali całego kraju, w skali całej Ameryki, już nie tylko w Nevadzie. Coraz mniej Amerykanów pali. Coraz mniej Amerykanów pali. Jak się popatrzy na statystyki, to jest ogromny spadek. Jak w okresie, kiedy my byliśmy dziećmi, to było dawno temu, ale nie aż tak dawno, prawda? Może pan. Ponad 2/3 Amerykanów paliło papierosy. Mamy dane najnowsze za ubiegły rok i okazuje się, że do 14%, najniższy odsetek w historii, do 14% spadł odsetek Amerykanów, którzy sięgają po papierosy. 2-3% po elektroniczne sięga albo żuje tytoń, ale to jest najniższy odsetek palących papierosy Amerykanów. A to oznacza, że w tej chwili, żeby statystycznie, tak sobie obliczyłem, żeby poprosić przypadkowego przechodnia, nie wiem, idzie pan ulicą, zabraknie panu papierosów, chce pan zapalić, to żeby mieć szansę na to, żeby dostać tego papierosa od kogoś, to musi pan co najmniej 7 osób zapytać. Średnio, statystycznie 7 osób. I jedna z tych osób jest szansa na to, że będzie miała papierosy ze sobą. Napad będzie? A, z napadami mam problem. To znaczy tak, mam tutaj dwa przypadki z Florydy. Otóż potoczyło się wszystko. Ale dobrze. Nie to, że napadów nie ma, tylko słabe, tak? Większość słabych. Znaczy poza tym, że dwa, na które można zwrócić uwagę na Florydzie. Otóż tu rabuś dokonał idealnego napadu, nawet zrabował dużo, bo kilkanaście tysięcy dolarów, co jest dużo ponad średnią, ale nie mógł uciec, ponieważ kobieta, od której chciał ukraść samochód, odmówiła przekazania kluczyków. I został schwytany przez policję. Mamy tutaj rabusia, który na rowerze przyjeżdża na napady na Florydzie. Nie został jeszcze schwytany, także być może jeszcze będziemy kilka mieli napadów rowerowych. To już a propos tego poprawy stylu, zdrowotnego stylu życia Amerykanów. Przyjeżdżają na napady na rowerach masowo. A tak poza tym to powiem panu, nuda. Byle jakie te napady, nic nadzwyczajnego, żadnych głupot nie robią. Więc nie, jest poważny kryzys, jeśli chodzi o napadowość w Stanach Zjednoczonych. Nie rozwikłałem jeszcze, z czego on wynika, ale najwyraźniej z takim kryzysem mamy do czynienia. Tak przy okazji, co pan zrobił z tymi kuponami loterii, co to typowaliśmy? Trzymam na pamiątkę, to są dwa kupony. Tam są szczęśliwe typy, więc pochopnie by było pozbywać się tego. Niektórzy słuchacze, bo tu piszą do mnie w tej sprawie, nawet chętnych jest bardzo dużo, proponują, żebyśmy zlicytowali to w ramach pocztówki do Świętego Mikołaja, te dwa kupony. To jest jakiś pomysł, bo te szczęśliwe typy, mam wrażenie, że są ponadczasowe. Także ja jestem przekonany, one że mogą ktoś kiedyś wypalić miliony złotych albo dolarów wygra na te liczby. Może tak być, kto wie. Ale pomysł ładny, bardzo panu dziękuję. Ja się wybieram na początku grudnia do pana osobiście, więc może je przywiozę i pan zlicytuje. O, to jest pomysł, umowa stoi. Ukłony dla żony, przekaże pan? Przekażę. U żony też jakoś nudno. Jak pytam, co słychać, nuda. Nic się nie dzieje. Mam dla pana piosenkę na koniec. To może dla żony pan jakąś piosenkę znajdzie. Nie. Ona jest tak... Habana. Jak? A to Habana Unena. Ja to tego niech pan poszukam. Niech pan posłucha, to jest naprawdę fajna piosenka. Dobrze. To jest piosenka dla pana zdecydowanie, bo ona wyjątkowej urody. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. Pierre Groscola. Lady, lady, lady, lady. T'es près du mien et j'étais si bien. je t'es heureux, j'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer les dealers. Pierre Groskola, program trzeci, 10 minut do 17. Kierowcy motocykliści od wielu lat, jak wiemy, jeżdżą z włączonymi światłami w dzień. Szczególnie w dni pochmurne są lepiej widoczni. Problemem są zmotoryzowani, którzy w takich warunkach używają świateł do jazdy dziennej, umieszczonych tylko z przodu, także rowerzyści, którzy mimo, że muszą używać oświetlenia w warunkach ograniczonej widoczności, tego po prostu nie robią. Rower ten pana nie ma żadnego światła? Teraz nie, no w dzień nie. No, ale jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę, to... Gorzej, jak ktoś pana przejedzie, bo nie zauważy. Jak? Też uważam przecież, też patrzę i mam oczy. Rower musi być wyposażony w światło odblaskowe barwy czerwonej zamontowane z tyłu. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, komenda główna policji. W przypadku, gdy jest już po zmierzchu, musimy pamiętać o tym, żeby rower doposażyć również w światło barwy białej, które będzie zamontowane z przodu. To może być też światło barwy żółtej, które będzie świeciło ciągle lub może też migać, oraz światło barwy czerwonej, które będzie zamontowane z tyłu. Ono również może świecić ciągle lub może migać. Rower mam oczywiście oświetlony zgodnie z przepisami, a nawet trochę lepiej. Karol Mocniak, Miasta dla Rowerów. Mianowicie oczywiście obowiązkowa lampka z tyłu czerwona, kolor czerwonego, tak żeby było widać ją ze znacznej odległości. Tego lampka biała z przodu, rowerzysta też jest widoczny, ale przy okazji dzięki niej widzę, czy na przykład nie ma jakichś dziur na drodze, co też się przydaje, zwłaszcza poza miastem, gdzie są nieoświetlone drogi. Oczywiście w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza dla własnego bezpieczeństwa rowerzysta powinien mieć te światła zamontowane. Natomiast to nie jest tak, że one muszą się stale znajdować na rowerze. Dopiero w momencie, kiedy będzie rowerzysta poruszał się po zmierzchu lub będzie się poruszał właśnie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, wówczas ma obowiązek ten rower wyposażyć w to dodatkowe oświetlenie. Chciałbym, żeby rowerzyści jeździli na światłach także po zmierzchu. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W warunkach złej widoczności, bo w tej chwili po prostu nie jeżdżą. Czyli tak jak na przykład teraz? Tak jak na przykład teraz, kiedy ta widoczność jest po prostu ograniczona, bo to nakazują im już obecnie istniejące przepisy ruchu drogowego. No trudno uregulować wszystkie przepisy tak szczegółowo. Tu pewien rozsądek na kierowcach czy rowerzystach też zawsze spoczywa. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Myślę, że każdy człowiek doskonale wie, kiedy ma ograniczoną widoczność na drodze. Po prostu nie widzi. To może być dla różnych ludzi różny stopień tego, czy już nie widzą doskonale, czy jeszcze widzą świetnie. Najprościej to pokazać na przykładzie mgły, czy nagłych, silnych opadów deszczu, gradu, zachmurzenia takiego, które utrudnia widoczność na drodze. Oczekujemy raczej na drodze, że będziemy uczestników drogi widzieli o właśnie oświetlonych. Rafał Pełka, Fundacja Hen Widoczni. Także rowerzysta, który miałby światło, które byłoby zgodne z przepisami. Nawet w ciągu dnia. Nawet w ciągu dnia. Zwróćmy uwagę, przecież samochody czy motocykle również w ciągu dnia w pełnym słońcu jeżdżą na włączonych światłach. To z całą pewnością poprawiłoby ich widoczność, bezpieczeństwo rowerzystów. Jest poważny problem w Polsce z kierowcami, którzy jeżdżą na światłach do jazdy dziennej, bo te światła do jazdy dziennej zostały tak skonstruowane, że są tylko z przodu samochodów. Jest problem z kierowcami, którzy przyzwyczaili się do tego, że w dzień jeździmy na światłach dziennych i w ogóle nie rozumieją tego, że w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest słabsza widoczność, zwłaszcza to jest niebezpieczne na naszych autostradach i widać to na naszych autostradach. Bardzo wiele ludzi zapomina o tym, że automat włączył im światło do jazdy dziennej albo sami włączyli takie światła i nie widać ich z tyłu. O nieoświetlone prawidłowo samochody, rowery pytał Tomasz Joleński. Za 6.17 cudnej urody Art Garfunkel. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our home paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 5, 32 GB, zapłacisz tylko 799 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Jako dzieci ruszamy w stronę marzeń. Początkowo raczkując, czyli z napędem na 4. Później dorastamy, ale marzenia chcemy spełniać tak samo. Nadal z napędem 4x4. Spełnij marzenie o nowym SUV-ie. Teraz Jeep Compass z napędem 4x4 w leasingu 100% dla firm. Z pełnym ubezpieczeniem na 3 lata za złotówkę. To może być ostatnia szansa, by odliczyć 100% rat leasingu, bo już w styczniu mogą zmienić się przepisy. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź w salonach Jeepa i na jeep.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE Sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Mężczyzna, który ma wszystko. Podane jak na dłoni. Wybrał spośród setek tysięcy ofert opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład Black Friday. Do soboty aż do 40% rabatu na wszystkie zabawki. Rabat w postaci ebonu. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. No! Sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 129%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór.